निन्नानबेवा सर्ग कृमि कीट पतंग तिर्यग्योनि स्थावर आदि जातियों का इस संसार में जैसे भोग होता है उन सबका वर्णन। कृमि कीट आदि अतिमूढ़ जंतुओं का तो जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा क्योंकि तात्कालिक दुःख शांति का उपाय वहाँ है ही नहीं, उनमें ऐसी शक्ति है नहीं जिससे कि वे दुःख शांति का उपाय जान सकें। ऐसी स्थिति में वे किस तरह जीते हैं, यों श्रीराम जी उनकी संसार स्थिति को जाति प्रसंग से जानने की इच्छा से पूछते हैं। एक, श्रीराम जी ने कहा, गुरुवर, हम मनुष्य जाति के लोगों के दुःख क्षय के लिए तो शास्त्र, सत्संग, मंत्र, औषधि, तप, दान, तीर्थ तथा पुण्याश्रम में निवास आदि उपाय हैं, परंतु कृमि कीट पतंग आदि तथा तिर्यक स्थावर आदि जो जातियां हैं उनका दुःख क्षय किस उपाय से होगा, अभाव में उनका जीवनयापन कैसे, यानी वे किस तरह जी सकते हैं। वर्टिकल बार एक दो वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस संसार में जितने भी जीव हैं वे चाहे स्थावर हों चाहे जंगम हो, वे सब अपने अपने योग्य भोगों के उचित सुख सत्ता में ही विश्राम किए रहते हैं और उसी से अपना अपना जीवन भी धारण किए हुए हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला कि तत्तत योनियों में भोग्य जो विश्व सुख की मात्रा है वही तत्तत जीवों का महान पुरुषार्थ है। इसी सुख मात्र से वे विश्रांति लेते हैं और उसी की आशा से अनेक दुःख झेलते हुए जीते रहते हैं। वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार भद्र छोटे छोटे अणुमात्र जो जीव हैं उनको भी अपनी योनि के अनुसार हम मनुष्य जाति के लोगों के जैसी ही सुख भोगने की इच्छाएं आई उपाय के। पेज 445 सर्ग 99 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक एक रहती हैं, परंतु हम लोगों को उन भोगों में एक तो आस्था नहीं है और उनको प्राप्त करने में कोई अधिक विघ्न बाधा भी नहीं पहुंचाता। उनको तो मोह काम आदि दोषों की अधिकता के कारण तथा विवेक की मात्रा के अभाव से उन भोगों में अधिक आस्था है और उनको पाने में उन्हें पर्वत के सदृश बड़े बड़े विघ्नों का सामना भी करना पड़ता है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार 2165 यदि प्रश्न हो कि भोगों में बहुत आस्था है यह आपने कैसे जाना, तो इसका उत्तर है प्रयत्न की अधिकता। इस आशय से कहते हैं, एक भद्र जिसका समस्त ब्रह्मांड एक शरीर है वह विराट हिरण्यगर्भ जैसे अपने अधिकार निभाने की अनेक चेष्टाओं के द्वारा स्वभोगार्थ प्रयत्न करता है, वैसे ही केशों के अग्रभाग के सदृश देहवाले कृमि कीट आदि भी बालक की मुट्ठी के छेद की अपेक्षा भी छोटे अल्पकाय आकाश में प्रयत्न करते हैं। देखिए तो सही कि कैसी अहंकार की महिमा है। पांच एकमात्र शून्य विश्व वाले गगन पक्षी निराधार आकाश में उत्पन्न होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, उनको कुछ भी विषय नहीं मिलता है, परंतु क्षण भर वे स्वस्थ नहीं बैठते यानी वे अपने प्रयत्न से तनिक भी हटते नहीं। छे वर्टिकल बार कण आदि के उपार्जन में पिपीलिका आदि का अधिक प्रयत्न देखा जाता है, इससे भी अनुमान होता है कि उन्हें भोग की आस्था बहुत है। इस आशय से कहते हैं, भद्र देखिए ग्रास तथा निवास का संपादन तथा कुटुंब पोषण आदि नानाविध चेष्टाओं से यह प्रतीत होता है कि जैसे पिपीलिका के लिए हमारे दिन जैसा भी दीर्घकाल उनके कणोपार्जन प्रयत्न के लिए क्षण के सदृश पर्याप्त ही नहीं है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार भद्र यह एक और नवीनता सुनिए, तिमिनाम का जो अत्यंत छोटा त्रसरेणु के बराबर का जीव है उसकी गमन में ऐसी व्यग्रता दिखती है जैसी कि गरुड़ की गमन में व्यग्रता दिखती हो। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार देह में और देह भोग्य वस्तुओं में अहंतामता का अभ्यास मनुष्य और कृमि दोनों को एक सा है, यह कहते हैं श्रीराम जी। यह वह मैं, यह मेरा है, वह मेरा है, इस तरह कल्पित अध्यास रूप जगत जैसे मनुष्यों के लिए अनेक ऊंचे गुणों के कारण अत्यंत आस्था का भाजन है, ठीक वैसे ही कृमि के लिए भी है। नौ आई विषयों की आस्था के कारण आयु का जो निरर्थक क्षय हो जाता है, वह भी हम मनुष्य एवं कीट आदि का समान है, यह कहते हैं। देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि विषयों की प्राप्ति के निमित्त व्यग्र बुद्धि से जैसे हम लोगों का जीवन जर्जर यानी क्षीण हो जाता है, वैसे ही व्रणकीटों का भी उक्त व्यग्र बुद्धि से जीवन क्षीण हो जाता है। दस वृक्ष आदि स्थावर जीव कुछ जागते रहते हैं, पत्थर एकदम सोते ही रहते हैं, यानी घनी नींद से सोए हुए ही रहते हैं, और कृमि कीट आदि तो हम मनुष्यों के जैसे अपने अपने उचित एक। पेज 446 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2166। एक एक विषय भोगों में निद्रा एवं जागरण दोनों से युक्त रहते हैं। 11 शरीर काल में सुखपूर्वक स्थित ये जो कृमि कीट आदि हैं, उनको भी हम लोगों के सदृश शरीर विनाश ही दुहक पैदा करने वाला है, और जीवन शरीर में प्राणस्थिति सुख पैदा करने वाला है। 12 हम लोगों के भोग्य घर, महल, धन आदि को वे कैसे देखते हैं, इसे कहते हैं। जैसे बेचा गया पुरुष अन्य द्वीप को उदासीनता से मुग्ध दृष्टि होकर देखता है, वैसे ही पशु, मृग आदि उनके अभोग्य घर आदि पदार्थों को उदासीनता से मुग्ध दृष्टि से देखते हैं। 13 जैसे मनुष्य जाति के जीवों को संसार सुख दुख देने वाला है, वैसे ही तिर्यग्योनि पशुओं को भी है। केवल भेद इतना है कि उत्कर्षपकर्ष बुद्धि के कारण गुणक्रिया विभाग वे नहीं जानते। 14 बेचे गए मनुष्य की समानता पशु में बतलाते हैं। बैल आदि पशु जो नाथे जाते हैं, मन से भीतर भीतर सुख दुहक से खींचे जाते हैं, और बाहर से नाथ रज्जु के द्वारा नासिका प्रदेश से खींचे जाते हैं, यों दोनों ओर पराधीनता से खींचे जा रहे भी वे कुछ भी अपना दुहक हरने या प्रकट करने में समर्थ नहीं होते। ठीक इसी तरह के द्वीपांतर में बेचे गए पामर जन गुलाम भी होते हैं, इसलिए दोनों की समता है ही। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वृक्ष आदि के सुख दुहक के अनुभव की प्रणाली हमारे सुख दुहक के अनुभव के अनुरूप ही है, ऐसा उत्पादन करते हैं। सुकुमार त्वचा वाले हम लोग जब निद्रा देवी की गोद में अचेत होकर सोए रहते हैं, तब यदि अत्यधिक शीत, गर्मी, मच्छर, खटमल आदि हमें तंग करते हैं, तो सुखशून्य नींद में हमें जैसे महाक्लेश का अनुभव होता है, वैसे ही महाक्लेश का अनुभव पेड़, पौधे, अंकुर आदि को होता है। श्लोक में अंकुर का ग्रहण अति सुकुमार होने के कारण उसे कृमि कीड़ों आदि के काटने पर अत्यंत क्लेश होता है, यह सूचित करने के लिए है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पूर्व में जो यह कहा था कि हम लोगों की भांति ही पशु मृगादि को भी संसार सुख और दुःखदायक है, किंतु वे पदार्थों के गुण क्रिया उपयोग इसमें यह गुण है, यह इस कार्य के उपयोगी है आदि विवेचन से, जिससे उत्कर्ष और अपकर्ष का ज्ञान होता है, सर्वथा कोरे हैं। इस बात को उत्पादन के द्वारा अनुभव में चढ़ाते हैं। जैसे देश विपल्व के समय पलायन द्वारा दौड़ना आदि गति के लिए कुश, कांटे, जली हुई बालू पर चलना, बोझ ढोना आदि मुसीबतों पर पड़े हुए हम लोगों को चारों ओर से भय की आशंकाओं से पूर्ण पदार्थ ज्ञान होता है, वैसा ही पदार्थ ज्ञान पक्षी सर्प आदि तिर्यग्योनि वाले जीवों को भी सदा होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि मन विकल्प ज्ञान से शून्य हो तो आह्लाद स्वरूप आत्मानंद में और भोजन निद्रा मैथुन आदि से होने वाले सुखों में इंद्र और कीड़े की मन की प्रसन्नता रूप सौम्यता एक सी है। केवल विकल्प ही दोनों के लिए इंद्र और कीड़े के लिए हिमालय के समान अलंघ्य है। 18 पेज 447 सर्ग 99 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2167 एक यफ राग द्वेष भय आहार और स्त्री संगजनित सुख और दुःख तथा जन्म मरण के समय होने वाला क्लेश इंद्र और कीड़े का समान है, उसमें तनिक भी अंतर नहीं है। 19 शास्त्र वेद्य पुण्य पाप ब्रह्मतत्व आदि तथा अतीत और भावी पदार्थों के सिवा शेष ज्ञान नेवला सांप सियार हाथी आदि को शास्त्रगमय धर्म अधर्म आत्मतत्व अतीत अनागत आदि पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को हो सकता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान जैसा मनुष्य को है वैसा ही नेवला आदि को भी है। 20 तो पर्वत आदि कैसे अनुभव करते हैं? इस आशंका पर कहते हैं, गाढ़ निद्रा वाले सुषुप्ति में स्थित वृक्षादि की अत्यंत मूढ़ भाव से जो अपने में स्थिति है उसका पाषाण आदि अचल पदार्थ अनुभव करते हैं, और जो हिमालय सुमेरु आदि तत्वज्ञानी पर्वत हैं वे तो अखंड चिदाकाश का अनुभव करते हुए सदा समाधि में स्थित हैं। 21 इस प्रकार न तो वृक्ष आदि जीवों की दृष्टि से जगत की कल्पना हो सकती है क्योंकि वे गाढ़ निद्रा में मग्न हैं, न पर्वत आदि जीवों की दृष्टि से जगत की कल्पना हो सकती है क्योंकि वे आत्मसत्ता में स्थित हैं। जंगम जीवों में भी तत्वज्ञानियों की दृष्टि से जगत की कल्पना नहीं हो सकती है कारण वे तो चिदाकाश स्वरूप ही हैं। हाँ, कुछ अज्ञानी जंगम जीवों की दृष्टि से जगत की कल्पना हो सकती है किंतु उनकी दृष्टि उक्त बहुत से लोगों की दृष्टि से विरुद्ध जगत सत्ता की सिद्धि नहीं कर सकती। इस आशय से कहते हैं, वृक्ष आदि गाढ़ निद्रा में हैं और पर्वत आदि अपनी सत्ता में स्थित हैं। जो जंगम जीव हैं वे भी सुषुप्ति मरण मूर्छा मोक्ष आदि अवस्थाओं में चिदाकाश रूप ही हैं। जंगम जीवों में से किन्हीं को कभी स्वप्न में अर्धविकास से और कभी जागृत अवस्था में पूर्ण विकास से भासमान भी जगत बहुतों की दृष्टि के अनुरोध से चिदाकाश ही है। 22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो पर्वत आदि की सत्ता और जो वृक्षों की निद्रा है वह द्वैत ज्ञान विहीन होने के कारण अखंड चिद्रूप ही है, इसलिए उनकी दृष्टि से जगत एक अज्ञानोपहित चिन्मात्र ही है। 23 औरों की दृष्टि से भी आत्मतत्व जब तक परिज्ञात न हो तभी तक जगत है। आत्मतत्व का परिज्ञान होने पर तो न तुम हो न मैं हूँ, न जगत सत्ता ही है न असत्ता है और न जगत का प्राग्भाव ही है, यानी किसी कोटि में जगत की स्थिति नहीं है। 24 शिला के समान ठोस शांत अपने स्वरूप से अप्रच्युत उत्पत्ति नाश से रहित निर्दोष ब्रह्मा ही यह सब कुछ है। वह जैसे निद्रा आत्मा में ही स्वप्नजगत वैचित्र्य की कल्पना करती है वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि से अपने में ही जगत वैचित्र्य की कल्पना कर रहा है, वास्तव में वह निर्विकार है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार परमार्थ दृष्टि से तो सद ही एक रूप है। यह कहते हैं, सृष्टि के पहले सृष्टि आदि जगत जैसे एक रूप ही स्थित था वर्तमान काल में भी वैसे ही स्थित है और आगे भी अनंत काल तक वैसे ही स्थित रहेगा। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सच्चिद आनंद रूप उसके आत्मत्व आदि भेद भी नहीं है क्योंकि कोई व्यावर्त्य नहीं है। फिर पेज 448 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और भेद क्यों कर होंगे। यह कहते हैं, 2168 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1वी। न तो आत्मता है, न परता है, न जगत्ता है, न मौनता है, न मौनिता है, बहुत क्या कहें, उस सदरूप में कुछ भी उत्पन्न नहीं है। 27 वर्टिकल बार आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहिए, मैं भी अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। परम आकाश में सुख और दुख का नाम नहीं है, और पराकाश ब्रह्म प्रकाश के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। 28 जरा बतलाइए तो सही, स्वप्न नगर में परमाकाशता को छोड़कर क्या है? निर्मल निर्विकार शांत चिदाकाश ही तो स्वप्ननगर है। 29 केवल अज्ञान ही उसमें भ्रांति उत्पन्न करने वाला है। जब परम ब्रह्मा का परिज्ञान हो जाता है तब अज्ञान का भी कहीं पता नहीं रहता। 30 वर्टिकल बार जब जगतरूपी स्वप्न का ज्ञान हो जाता है तब उसमें कुछ भी सत्यता नहीं रहती। जगत के प्रति अभिनिवेश आसक्ति वंध्यापुत्र में स्नेह करने के सदृश ही उपहासास्पद है। 31 स्वप्नकाल के ज्ञात होने पर प्रत्येक अणु में जगत स्वप्न की संभावना होती है, किंतु प्रबोधावस्था में जिसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता उसकी क्या तो उपादेयता है और क्या उसका आदर किया जाए। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार जिस वस्तु की प्रबोधावस्था में कुछ भी सत्ता नहीं है वह अबोधावस्था में भी कहीं पर नहीं है। जो अप्रबोधावस्था में उसकी प्रतीति होती है वह अज्ञता ही है, अर्थात अज्ञान ही उसकी प्रतीति के रूप से प्रसिद्ध होता है। 33 न तो वर्तमान सच है, न भविष्यत सच है, और न भूतकाल ही सच है, न अज्ञान सच है, और न उनका ज्ञान सच है। ये सब वस्तुएं अज्ञानवश ही प्रतीत होती हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। 34 ऐसी स्थिति में मिथ्या देह आदि के मिथ्या शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जाने पर भी उन दोनों के अधिष्ठान रूप आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यह कहते हैं। जैसे एक लहर के आघात से दूसरी लहर के छिन्न भिन्न होने पर जल की कुछ हानि नहीं होती है, वैसे ही एक देह से दूसरी देह के नष्ट होने पर चित्त की भी क्षति नहीं होती है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार आकाश रूप चित्त में ही देह ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान ही पैदा होता है। ऐसी अवस्था में भ्रमात्मक ज्ञान रूप देह के नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ? 36 वर्टिकल बार ज्ञान घन चिदाकाश ही स्वप्न जगत से प्रसिद्ध है। चूंकि यह जगत स्वप्नजगत के समान पृथ्वी आदि से शून्य है इसलिए स्वप्न रूप है। 37 पूर्व चित्त के स्वप्न से सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि पदार्थ बुद्धि का उदय हुआ। स्वप्न के पदार्थ में सत्यता बुद्धि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। 38 वर्टिकल बार इस प्रकार पूर्व से पूर्वतर अनादि प्रवाह रूप स्वप्न के अवयवों में मूढ़ों ने सत्य पृथ्वी आदि की कल्पना ऐसे ही कर डाली जैसे कि आधुनिक असत्य वस्तु में सत्य कल्पना की जाती है। 39 वर्टिकल बार वह भ्रांति वैसी बद्धमूल हुई कि निपट असत्य होती हुई भी परम सत्यता को प्राप्त हो गई, किंतु परम सत्य चिति तो अत्यंत निर्मल है, उसमें जड़तारूप मल का रत्ती भर भी संबंध नहीं है। 40 असत्य स्वरूप जगत भ्रांति को मूढ़ों ने अपनी कपोल कल्पना से सच सी मान लिया है। यों पेज 449 सर्ग 99 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2169 इव से सत्य से उपमित कर उपमा द्वारा भ्रांति कल्पना में सत्यार्थ कल्पना की समानता दिखलाई। वह तभी संभव हो सकती है जब पहले सत्य पदार्थ रहे हों, उनका अनुभव भी हुआ हो और इस समय उनका स्मरणकर्ता भी हो। दूसरी हालत में यह संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप से अच्युत सच्चिदानंद रूप सर्वव्यापक ब्रह्मा ही स्थित है। सत्यता रूप पृथ्वी आदि कुछ भी पहले कभी नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में जब उसके अनुभव की सर्वथा असिद्धि है, तब उसका स्मरण करने वाला या विस्मरण करने वाला भला कौन होगा? 41. तब असत्य पदार्थ में अत्यंत अप्रसिद्ध सत्यता की समानता का प्रतिबोधक क्या होगा? ऐसी आशंका पर स्वप्रकाश सत्य स्वरूप का अज्ञान ही असत्यत्व में सत्यत्व के सादृश्य का प्रतिबोधक है। यह कहते हैं, यथार्थ रूप चिदानंद रूप ब्रह्म मात्र विषयक अज्ञान ही जगत में असत्य में सत्यत्व की समानता का प्रतिबोधक है। अतएव तत्व का परिज्ञान ही आवरण रूप अज्ञान पाठ तथा विक्षेप रूप जगत सत्यता भ्रांति कपाट का उद्घाटन है। 42. वर्टिकल बार अज्ञान के कार्य के साथ अज्ञान का नाश होने पर चिन्मात्र शेष रहने से पृथ्वी आदि किसी का कहीं पर संभव नहीं है। जो दृष्टा है अथवा दृश्य है वह सब पूर्वोक्त परिशिष्ट चैतन्य मात्र विशुद्ध शिव ही है। 43. वर्टिकल बार जैसे दर्पण में निमित्त भूत बाहरी बिंब से भीतर प्रतिबिंब की प्रतीति होती है, वैसे ही निमित्त भूत प्रतिबिंब के बिना ही अपने आप चिदाकाश में प्रतिबिंबत जगत प्रतीत होता है। 44. दर्पण के दृष्टांत से विवक्षित अंश को कहते हैं, जैसे दर्पण के अंदर दिख रहा भी बिंब वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे ही चिदाकाश में प्रतीत हो रहा भी विश्व परमार्थ दृष्टि में कुछ भी नहीं है। 45. वर्टिकल बार जो वस्तु शास्त्रीय विचार से प्राप्त होती है, जिसकी स्थिति प्रमाण रूप कसौटी से प्रमाणित है, वही सत है, उससे अन्य तो प्रतिभास मात्र है। तीनों कालों में सत्ता शून्य है, न भूतकाल में था न वर्तमान में है और न भविष्यत में होगा, भला वह सत कैसे हो सकता है? वर्टिकल बार 46. वर्टिकल बार वह यदि जगत असत है तो वह व्यवहारार्थ क्रिया के योग्य कैसे है? इस शंका पर कहते हैं, कुछ भ्रमात्मक वस्तुएं भी अर्थक्रियाकारी देखी जाती है, जैसे स्वप्न स्त्री असत्य होती हुई भी मनुष्यों की सत्य वीर्य विसर्जन रूप अर्थक्रिया करती ही है। 47. अहम आदि जगत की शोभा प्रतिभासिक ही है, अन्य प्रकार की नहीं है। जो जगत का भान है वह आत्मस्वरूप चैतन्य का प्रकाश ही है, अन्य नहीं है। उस भान का व्यावर्तक दृश्य रूप यदि भान से पृथक माना जाए तो शून्य ही ठहरेगा, यदि भान रूप माना जाए तो भान का व्यावर्तक न होने से चिदाकाश रूप ही होगा। इस प्रकार विचार करने पर जगत का रूप कुछ भी सिद्ध नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में कहां मैं हूँ, कहां विश्व शोभा है, कहां आप हैं और दृश्य दृष्टिया ही कौन है? पेज 450 2170 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। हे श्री रामचंद्र जी, उदारमति आपकी जो पूर्वोक्त विज्ञान दृष्टि से चिन्मात्र स्वरूप हैं, देह के विनाश से मरकर फिर अन्य देह की उत्पत्ति से उत्पत्ति है, यानी मुक्ति नहीं है, तो क्या हानि हुई? क्योंकि दुःखगंधविहीन निर्तिश्य आनंद रूप चैतन्य का नाश और उत्पत्ति से तनिक भी स्पर्श नहीं है। यदि मरकर पुनः उत्पत्ति नहीं होती, मुक्ति होती है, तो भी सर्वप्रपंच का उपशम ही है। इसलिए उक्त दोनों ही पक्षों में तनिक भी दुःख की प्राप्ति नहीं है। 48-49 तब मूर्ख को मरण और जन्म में क्यों कर दुःख प्राप्त होता है? ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उसके प्रति उस दुःख प्राप्ति का मूर्ख को ही अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं। मूर्ख को जिस प्रकार का दुःख होता है उसे मूर्ख ही जानता है, वह हम लोगों की जानकारी के बाहर की बात है। देखिए न, जिसे मृगतृष्णारूपी नदी के जल में मैं मछली हूँ यों अपनी मछली रूपता का अनुभव होता है, वही तो उसकी मृगतृष्णारूपी नदी की चंचल लहरों का लहराना जानेगा, किंतु जिसे मृगतृष्णा नदी की भ्रांति नहीं है वह कैसे जानेगा? वर्टिकल बार 50 वर्टिकल बार तत्वज्ञ की दृष्टि से तो केवल चिदाकाश ही तुम मैं आदि रूप संपूर्ण जगत बनकर प्रकाशमान होता है। देखिए न आत्मा ही डालिया, उनकी चोटियां, उनकी टहनियां, उनके पत्तों और फलों के रूप धारण द्वारा संकल्प वृक्ष बनकर मनोराज्य में प्रकाशमान होता है। 51 99वां सर्ग समाप्त।